الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذه كل سفينة غصبا دین پسو حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لا تعلیم ورکی اصل تعلیم داو چاور سرم ارگرشیو او کم کارونه چوشو موسی علیہ السلام و سردا شرط لگولیو استوما له تعلیم راکه مما علم ترشدا هغه علم چری کی فیضی وی هغه کی خیر وی هغه کی خلق و اصلاحی او دریوالو خبرو کې خیر نو معلوم شوی که کشته سوره کړه هغه کې خو ظاهر کې هیڅ خیر نو که غالب کې قتل کو هغه کې هم د هدایت څخه خبر نه صرف دغه چې دیواله وو اغه مسکینانو خزانه بچ کړه دا یو خبره پکې ده خیر او برکت وکړه موسی علیہ السلام دې ته محتاج و چې ماته د دې پورا مطلب او معنا معلوم شي حضرت علیہ السلام ورته اوس د هر یو جدا جدا مطلب بیانې اما السفینه تو ارچاو کشتیو فکانت لمساکین مزاد ډیرو مسکینانو کشتیو مو مسکینانو وته ویلی تر دې نه چې کشتیو ډیرو پیسو یې پار وخت کې او غټوم کوي پورا او سرداګي نه الله غي سم مسکینان ویری یو خو دیو جن چې غړو کنه نو په غړنه باندې یو کشته سي او لاري خوراکوم کی ازم د دیو جن او ته مسکینان ویلی د کاروبار په شی باندې او سره نمالدار کی د کاروبار شی کنا کا دکان دې کا گاډې دې هر څومره چې قیمت دې یو یو پیر کوي د دې نه سواتا سور پیسی پیدا کی گا نا پاگی سوکنمال داری گی زکا چیزا دا کاروبار سیدونا دی نا کاروبار سیدونا عرش سمرا چی پخپل قیمت داری دیر شی لکونا شی لیکن پاگی باندی مالداری نشتا زکا آگا زیر رازی حدیث مالداری نوی چیزی رازی مالداری هغه ته وی چې موړی جمع شي او کال پتیر شي په هغه باندې بیا د کاتم راضی او په هغه حجم فرض کی او په هغه قربانیوم لازمیږي اجی دغا سنی نو اس پی نشتا دس مسکنانو یعملون فی البحر چی مزدوری کولا پدریاب کی فارتوان عیبا حضر علیہ السلام ایمائی رادو کلا چعیب جنیکم دل تیزان تا نسبت کرے ارتو بولی دکا کارا نقصان دے ادا اصول لی چو دا غلط کار نسبت بزان تا کہے نبی اللہ تا کہے نبی پیغمبر تا کہے چونکہ دا احکار غلطی و احکار عیبو نو ارد توی ویچما ارادا اکڑا چی دا عیب جنکم دیکھ عیب پیدا کم دیکھ نقصان پیدا کم وکان ورا اهم ملک یاخذو کل سفینت غصبا او مخت عددین ورا مخت از دینا چیدی روانو مخت آیا و بادشاو چرانی و بے احری و کشتے پزور و پزلم پس داغ سے بیگار پاورت باندی اوہی چند با پتا زفل مزدوری نکوئے د دې دا به عمره نیولې وکنه نو خضر علیه السلام چونکې د دې ذاته نه بچ کولا چې مسکینان دي د مسکینانو دي یتیمانو زموږ حفاظت پکاري نو ځکه هغه دا کیشته بچ کلا چې مسکینان په خپل مزدوري کوي ادا بچکولو ادا یو طریقه و نوری بومبی ادا یو طریقه و چی عیب پکی پیدا که سوره اکلان کل چی اغی اکتنو ویدا پریده دا یو سبب یا خودو کل سفینت غصبا کل سفینت سمانا هر کشته هر کشته کې خدام را لکن تک دا خدا سے لفظ دے عربیت کی کنا چه دین اسو باہر نپات کی گی جواب داری چه دل توسر یو تقدیر شتا یو کلمہ شتا چه کل سفینت صحیحات هر کشته خروغا کندمانا تا باورانی وکن دا تنزک بچو چه دا خروغا نوکن نایتنا دا پتو لگی دا یو سړی خپل مال بچ کړي ته ظلم نه او د ټیکسونو نه چې د ظلم ټیکسو نه وي او دې ته خپل ګاډي بچ کړي مزه صدا اجازه ته ها چې دا پته ولګي چې مخامه دغه ناس دی پولیس ناس دی گاڑی رانی سی مده تینا گاڑی پا بلا غارتاو کی پا یارو سین باندی دا صحیح خبر دا پل مال با بچ کہنا حضر علیہ السلام زکا کشتے تو ریکلا چی بچ کو لے مسکینانو مالو نو هر بندل ادا جائز دی او مناسب دی چه دا ظلم نا زن بچ کئی پارا طریقه با اندی کسی گناه نشتا خوا واما الغلام او غالب چیو کنا چی خضر علیہ السلام قتل کرو او خکار دیرلوی جرم معلومی دو فکانا بوا مومنینی نو مور او پلار دو صحیح مومنان مسلمانان موحدین ادے بگی کافر ہو فخشینا خضر علیہ السلام ایمونگو یریدو خشینا یو مانا دے مونگا پوشو تمونگ پا دے خبر باند علم راگے ان یرحقهما طغیانا و کفران چو زبردستی بو کی دے پا دے مورو پلار باندے نو سرکش بے کی و کافران بے کی تو زن پشان بے کی بس یا خو پا زورو پا زیادی سرا ایا دا چې بس مور او پلار دا اولاد نه مجبورې کنا چې اولاد هر څه کوي نو هغه سره مرګرتیا هم کوي او هغه په پرځه عمر راولي او صفایي کوي ها که اولاد هر څومره رواني وجاړي کوي او بلاګانې اوس کوي نمور اپلاری صفائی کئی کنا دادت دی بس ناری بکی امغرک شی کنا کسی ظالم امداد کئی دغل امداد کئی در ڈاکو نتوم دا سشوی دا امر کرے شو کنا مدل تکی نسبت کرے پا اردنا اراده و کلمونگا زانم نیادی او یواز اللام نیادی ذکر دی که یو پلخکانا نقصان دے جرم دے لیکن دن نپکی دیر لوی خیر و صلاحیت تن چه دوالا وجوی پاکی نو عرد نیراوڑا خوا مونگ ارادو کلائن یبدلهما ربهما چه بدل کی بور کی دی دوالو لران رب دوالو خیرم منو زکاةن دیر بہتر دی زین اپ پاکوالی کی اگب کافر نی اگب صحیح مسلمان عقیده به صحیح و پاک و زکاتن پاک رب رحمان او دیر نزدی بی مور و پلار تا پا مهربانه که امد اللہ نیک بندی تابدار امد مور و پلار خبر بر خدمتگاری امام بخاری موئی چه دے قتل شنو اغیل اللہ لور ورکڑا اندے نور سندی ویلی لیکن بے ابن جوزی وی زاد المصیر کے چه دا اغیل لورنا او یا پیغمبران پیدا شو ان اسرائیلو کے خوڑی رو کنخا دا سه اولاد ولا ورک دا سه بخاری کی راضیو چې دا الک چې خضر علیہ السلام قتل کړو نو توبیع کافرن دا سه الفاظ راغلی توبیع کافرن نباد نمانا غصی ردا چی دی پیدایشی کافر نو باندې نو سوال پیدا کی او په لو حدیث کې راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کل مولود یولد علی الفطره هر معصوم چې پیدا کی کله اسلام په ملک کې او کله کفر په ملک کې دې په اسلام پیدا کی پیدایشی کافر نه پیدایشی هر مسلمان هر یو مسلمان ها ته الته حدیث کې تو بیا معنا دا نو کنه پیدایشی ښا تو بیا د تابعین ده تبع الله علی قلوبهم مهر توي مهر معنا دا چې تو بیا کافرن دا کافرو چې مهر پیوال شي او د الله طرف نه نو مهر خرستوال شي کنه ښا پیدا شو بیا لوی شو بلوغ تور رسیدو او سرکشه او بغاوتونه کول داغی پوجا پی مهر لگید تو بیا کافران کنا و اما الجدارو او دیوال چیوو فکانا لغلامین یتیمین فی المدینة دیا دیو دو غلامانو لکانو چیغی یتیمانانو فدقی خار کی فکانا تحتو کندو اللہما اولان دید دقی دیوالنا یا خزانو آدد دوارو نو کا پرې وته دیوال کنه دا خزانه به خلکو لوټ کړی و کنه نو سوال پیدا شي چې دې کې خو به ډېر یتیمانان او یوازې دغه دوو کلی کې ډېر یتیمانان دي نو ار یو له به دیوال وې چرته یتیم مومنو دیوال بولو او کار بولو که داو گران دا اللہ رب العزتوی وکان ابو ما صالحا اری اولانا وکان ابو ما صالحا نور بوم یتیمانانو ولیکن داغی مور اپلار صالحان نو مسلمانان نو عددی دوار مور اپلار صحیح مومنان و مسلمانان تیر شیو کا تک اللہ تا علم دے چی پسوئی ما پیڑے کسو کوئی پوو ما پیڑے کسا صلاحیت و ایمان او صحیح عقیدت دا سی او شیع دے چلا پا پیڑو پیڑو باند داری اولاد محفوظ ساتی توحید کی دمره برکت ده ها هر کله چې مور او پلار صالحانو کنا نو دا ضروری و چې دې یتیمانو خدمت وکړي شي ځکه دا قاعده ده قانون دی د فقه چې اولاد د مور او پلار تابع بس کله کافرو په ملک کې کنا کافرو ملک کې جمهور او پلار مسلمانانو نو اولاد بداغي تابع بس دی باندې و جنازوم کې دی باندې مسلمانانو په مقبره کې مخول شي او سمرا چې د اسلام احکام دی هغه په دې جاری کیږي ښا د مور او پلار د وجه نه او کچره مور او پلار کافرانی نو که زامنی مسلمانانی خوب دی ده اسلام احکام نجاری کی دی بانده با ده مور او پلار پا طریقه بانده احکام جاری کی گی نو او کافرانی کن ها بیا هم پکې داشته دی چې چریو مسلمان یو بل کافری نو بیا ویت با خیر الابوین بیا چې په دغه دواړو کې کوم غوري نو اولاد باندې با دغه احکام جاری کی نو غره مسلمانی کنه ښه چې یو پکې مسلمان وو نو اولاد سره به د اسلام سلوک کیږي ښه کپلاری مسلمانو کومور مسلمانو نو اولاد به بیا پاغي پسې زی اب دغه کلی کې نور څوک نو دا سه بس دا دوی یتیمانانو چې دی مور پلار مسلمانان تیر شیو انور کار سمرونو داغي مور پلار کافران نو ا دې تاجت نو چې داغي دې حفاظت کی او مال دې ول ساتینا دې جواب وکانا ابو ما صالحان او مورو پلار د دې دوالو نیکان فاراد ربکان دلته خبره بالکل بلشان کړه نی ارتو وی چې ما اراده وکړه نی اردنا وی چې مونږه بلکې خالص تلانو می واستولې ځکه دا عمل بالکل خیر دی دیګه بالکل شر څخه نشته کنه جداسین هغه به نسبت الله تکیخه اراده وکړه رفسا یبلغا شدهما چورسی دا دوالا ځانه خپلتا واستخرج کنزهما ابي اوباسی خپل خزانه محفوظه رحمتا من ربک دا رحمتو په دې باندې درپستانه الله پر رحم کو نو کوم ځای نه ولا پیغمبران راوستو د یتیم دومره اوچت مقام ده چې الله هغه د حفاظت لپاره بیا راوستو او د هغه خدمت وکړ د یتیم ډیر اوچت مقام ده احادیث څومره ډیر راغلي په دې کې اوس خضر علیه السلام وی موسی علیه السلام ته چته به وای چې دا د سره ناشنا علم دی نو الله وی نما سره سوي و ما فعلته عن امري ما ندي دا کړی دا کارونه د خپل حکم نه د خپل رائے نه او د خپل علم او عقل نه ما دا ندي کړی بلکې الله وحي کولا د وحي په ذریعہ باندې ما دا کارونه کول ښا غیبدان صرف اللہ دا ذالک تاویل ما لم تستطع علی صبران سبق دیدکو داو مطلب او معنا داوی خبرو چنو تال رب آغی باندی طاقت صبر کولو او حدیث کی راغلی بخاری کی چکل دی کشتے کی سوارو مر غیر آلہ او دی کشتے پا مورگا کی ناستاو مخو کے اکتا کڑاو بوکی نوی خضر علیہ السلام اوی موسیٰ علیہ السلام تا چی ما او تا تا چی کم علم حاصل لی دوارو تا ما او تا تا نو دی پوجب آئین دا اللہ پا علم کی دم رکمیں ندر آگلے لکتا دی مرغی دی محو کی سرا چی کمیں اوبر آلی نو دریاب کم شو نا سنچی دریاب پا دی سر ندر کم شوے نو دغسی زماو ستا پا علم چمون تا کم حاصل لے قدیس رضا اللہ علم کہے اس قسم زمون دا علم نسبت اغتا دقا سے دے لکہ داو بچی دو امر غیب پا مخوب پورون خطکا نا اما السفینه تو ارچا کشته و سره دینه چې سوره و وکانت لمساکین نو دا د مسکینان و اجزان و غریبان یا عملونا فی البحر دی مزدوری کو لا پا دریاب کی پارتوان عیبا مای رازا اکلا چه عیب جنه کما وکان ورا ام ملک یا خودو کل سفینت غصبا او مخیطا دینا یو بادشا چینی ول بحر یو کشتی روغا حضور و پظلم لذاتن مونگا بچ کرا کنا خوا فاما الغلام ورچاغا لکو فکانا بواو مؤمنینی گورا مورو پلاری مومنان مسلمانانو نیکان صالحان عذیبا کی کافرو نعاقل وی شاید مورو پلار لحاظ بے کرو اده بینه قتل کرو نا نا ده مورو پلار لحاظ بکیگی خو ده مسلمان اولاد چه اولاد مسلمانی نو ده مورو پلار ده لحاظ ده وجه نباغی سر خسلوک کیگی خوا شیر خلق بوئی کنا چه دا پلانی و پلانی اولاد دی کنا مشران دیر خو خلق تیر شوی دی نو دیتا پا قدر و پا عزت سر گو ره اچه نا مور و پلار نیکانی عدیب کی باغیان و سرکشان و لوپرانی نو دی قدر نشتا اخلق کئی خواه خلق کئی تکتا سمرا چو گو رہ دا سے نو مطلب داری چی شکل بیان دے اسلام نا خلافی کلین شپ نور کاروبار بیان ٹوٹ دے اسلام نا خلافی شرکو نا بکئی بدعات بکئی دا کارو نا بکئی د خلکو نو په دمونو په تعویذونو باندې پیسې اخلي او دا ولي ځکه خلکو یې چیرې مشران نه کار تیر شي د پلان نکړي رخه خلکو نو پلان کې خونو دې د کم دی خلک دیخو مشرک دی او دیخو سرکش دی باغی دی دیخو بلماز دی او ایس جاہل از دلی حاد بنکی دی با قتلو الگواری تکا خضر علیہ السلام چی اگا قتل کخا نمورو پلار لحاظ اومنکو ولی فکانا ابوا و مومنینی انندگا چل لی د خلکو په نظر کې وره مشرانې پیران تیر شیو دا پلانې پیر سیب و دا داغې اولاد دی او د هغې د مخه به د دې قدر او عزت کېږي که نه نو اول خو هغه پیران غلط پیران او که چېرې ښه پیران نو هم علا با زدی قدر عزت کی جدید آغی پا طریق روان کن انو منی و لسنگی خی حل تدی کن آر مصبدارو کی سید الکونین انو منی و لسنگی کار سنو مولا کی دی سید الکونین خو پیغمبرو کار سنو مولا کی دی خو چکل ادا غفل عقیدہ و عمل صحیح نہیں دا غلی حاض بنش کے دیکھا و مورو پلار دو مومنان او دے پخ پلا کافر و فقشینا حضر علیہ السلامی مونگا پوشو ویریدو ان یره قوما تغیانا و کفران چکا دیرا لویشو داو دیل آوز بیام دورت کنا او که دیرا لویشو نمجبور بکی دی دوار لرا پسر کشی و پا کفر فاردنا ایوب دلوما ربوما مونگا اراده اکلا چه بدل کی بور کی دی دوارو لن دی مورو پلار لن رب دی دوارو خیرم منو بہتر اولاد ددن زکاة و پاکوالی کی اگر کافران نی اگر صحیح مسلمانان صحیح عقیدی والا فاقرب رحمان اڈیر نزدی با ایزیتا پا مہربانے کیم زیبا ام قدر عزت کئیو اللہ با ام بندگی کئیو نزکا مونگ دے قتل کو او دیکھ اقل کار نکی چی امام راضی وی چمانا و خلق و تبوسو نکولو او دیکھے یہ دیکھ پارا خواسانا طریقہ ام با چدا لکه قتلو لینا او چې الله ته هدایت کړې وي او الله ول صحیح ایمان نصیب کړې وي سمره قتل نو وم بچو یو مور بل سره وم ایمان ته وی چې دا الله کار دی موږ په دې نه پوهیو دې کې عقل نه چلیږي ها اف عقل داسبه کړو ارکار کې د الله حکمت دی وامل جدار ورچا دیوالو فکان علی غلامین یتیمین مزا دیوال دی او تو الکانو چې یتیمانانو یتیم چاته وی چپلاری مړیو دینه بالغی دا دو شرط دی وګه پلی کپلاری مولی خودی بالیدی نوات یتیم نشی ویلی چگه دی بودا شیو سپینگیری دی شیو خلق دیو تا یتیم وی چه پلاری مرده داد ویده چاگه نده مرده نا بالیغ چی خواه پا انسانانو کی یتیم دیتا وی پا انسانانو کی چه پلاری مرده شی اده نا بالیغ پاتی شی کسا علکی کجی نئی خواه او په نور مخلوق کې جانورو کې سارو کې دیس دنو کې چمور ملشینو غورا وته یتیم وي وکانه تحتو کنذلهما او لاندې د دې دیوال نه خزانه واز دې دوالو اواز وکي ویلي چې خزانه د سوا د کتابونو وا دا پلار به مولاو کتابونه ایت خزانه وای نه خزانه د سروس پینوغه دې ته خزانه ده کتابونه ایت کتابخانه وای ایت کان نه وای وکانا بوما صالحام او دې زکه خاص کلل پټول کلی کې چپلار د دې دوالو ډیر نیک انسان تیر شویو پارا دربو کا ارادہ او پرارستا ایب لوغا شتوما چوبرسی دتوالا ځانیت او استخرجا کنزهما وباسی خپل خزانه محفوظه رحمت من ربک دا رحمت ته دربستا نه پیتیمانانو چور سوک ول راوست دغید خدمت ته پارا الله وی چې دې یتیم زمال خدمت وکړي خدمت به کې او ساتي به چې سو کې تعلن کی ابي دتيان وبا دې یتیمانو مال تخفیف وغوړل هغه باندې به تعلن شروع کړو ها یو بل ته باخر باخو دا کوم زینو په دنیا کې اما فعلتو عن امری حضرت اسلام ایمان نه ذکرې دا کارونه د خپل رائے نه د خپل عقل نه ذالک تعویل ما لم تستع علی صبرا دا سبق چې مې توقو ډېر لوی درس کنه نو دا مطلب او معنا دا هغه چې طاقت نو تعالی را پاره باندې د صبر کولو